بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tuendelea inshaallah taala na kusoma hadith ahkam wa adab siyam, ikiwa leo biidhnillahi taala tuingia katika hadithi ya tatu katika fasli ya kwanza, fil bisharati bi ramadan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، بالله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ثم صلى الله عليه وسلم أليكواك وبشريا مصحبواك كنجيك ومويزي ورمضان katika maneno aliyobashiria nayo masahaba wake kwa kiwaambia ataakum ramadhanu shahrun mubarakun, imewajilieni nyinyi ramadhan na ni mwezi uliobarikiwa na baraka nyingi sana ndani yake. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyama, Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia kufunga katika mwezi huu. Tuftahu fihi abwabu sama, qala ibn Battal almuradu min as-sama al-janna. Katika hii hadithi sama inayokusudiwa hapa ni milango ya pepo. بقرينة ذكر جهنم في مقابله مجواجي كواني ملانغو يا بيب ونقصدوا هابا كسابوا بعد ياكي تمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم. كيف تكون مكبلة واكي نكوا بيب ونجينا وفنغليوا نملانغو يا موتو وفنغوا وتغل فيه مردة الشياطين. تغل فيه أي منعهم من أذى المسلمين وزويلي ومشيطان كتووذ وإسلام كتك عبادة زاو في بزوري وإضعاف إغوائهم على المعاصي وباتوا ضعيف مشيطان كتك موزي ورمضان نيوكاونا ومسلام hata yule aliyekuwa akifanya maasi urudi nyuma. Na pamoja na haya wako watu wanaofanya maasi katika mwezi wa Ramadhani, tukasema kuwa ni magwiji wale wakubwa wa mashetani ndio wanaofungwa, wale wadogo wadogo ambao udhia wao si mwingi na ni mdogo na ni dhaifu, wale bado wapo. Sasa wakipata wale watu madhaifu, wale watapita na wao. Tukaona kuna watu bado wafanya maasi katika mwezi wa Ramadhani, yani pia yule shetani dhaifu anamshinda na nafsi yake inamwamrisha maovu, sallallahu alaihi wa sallam. Ndio mmoja nakumbuka mmoja katika walimu wetu rahimahullah alitueleza kisa cha bwana mmoja, wacha nitaje tu, ni Misri. Alikuwa iwala mchana wa Ramadhani, mwenzake akamwambia mbona wala mchana wa Ramadhani? Akasema wallahi mashaitani watu wote wamefungiwa, sijui huyu wangu anishinda. Manake Misri kwa jawabu sema wote wamfungiwa, lakini huyu wangu nafikiria hakufungiwa. Akamwambia mashaitani wote wamfungiwa kasoro wewe, shaitani hujafungiwa, wewe ndio shaitani. Kuna watu hufanya maasi katika mchana wa Ramadhani, na huu ni udhaifu wa nafsi zao, na wale madhaifu katika mashaitani pia huwashinda. Sallallahu alaihi wasallam. Ma yukhadhu min alhadith, Mtume sallam akamalizia kabla ya kuendelea katika ma yukhadhu min alhadith, akasema lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr, katika mwezi wa Ramadhani kuna usiku ambao ni mbora kuliko miezi 1000. Ibada ndani yake ni bora kuliko miezi 1000, siku mmoja. Man hurima khairuha faqad hurim, yule ambaye hataipata khairi yake ile siku, basi huyu kweli amekosa, ameambulia patupu, hana kitu. Hurim, mahrum. Na hapa kuna faida ambayo mara nyingi watu hughafilika nayo. Utawakuta watu katika lile kumi la mwisho, sema kuwa kwa kuwa Lailatul Qadri ni katika siku za witri, kwa hivyo mimi nitasimama kuanzia usiku wa 21, 23 kuendelea mbele, zile za witri. Lakini wanaovioni wataja kama ilivyokuja katika hadith kuwa Qur'an ilishuka usiku wa ngapi? Nani yakumbuka? Naam, 24. Jazakallahu khairan ya Ibrahim, Allah ibarik fik. Usiku wa 24, tuambie ni usiku wa 24 ni witri? Ni witri ukihesabu siku zilizobakia, siku zilizopita. Kwa hivyo kuna namna mbili ya kuhesabu hapa. Tukianza kuhesabu tukasema ile 20 kwa mke 21, tukihesabu ile mchana wa pili itakuwa ni tarehe 21, sio? Lakini ile 21 kwa mke 22 tukihesabu siku zilizopita huku bado nini? Ni witri. Kwa hivyo hivi na hivi yote ni witri. Kwa hivyo usijidanganye ukasema mimi naongojea hii iweza kuangukia kwenye ile ambayo wewe hukutarajia. Sio, mnafahamu nazungumza nini? Kwa hivyo sio ngoje kumi la mwisho ukasema 21 siku 23, amka zote, fanya ibada, ndio chansi hiyo, usiiwache. Sitofahamiana hapa. Tayeb, ma yukhadhu min alhadith, ukikesha usiku 21 kufanya ibada, kwa mfano huwa zimebakia siku ngapi? Siku ya pili ni 21, zitakuwa zimebakia ngapi? Zimebakia 8 au 9, sio? Ni 8 zilizobakia, zilizobakia ni 8. Lakini ukiamka usiku au ukifanya ibada usiku wa 20 kuamkia 20, yani kuamkia siku ya 20, yani kwa mfano, kwa zimebakia siku ngapi? Ni 9. Bado kuna nini? Kuna witri hapo, kama ninavyoeleza wanaovioni. Kwa hivyo usiwache kuamka katika zile siku 10 za mwisho kufanya ibada. في الحديث بشارة لعباد الله الصالحين بقدوم شهر رمضان المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بقدومه. كتك هي حديث كنا فائدة يكو بشرية واجا ويما والله سبحانه وتعالى kukaribia na kuingia mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa habari masahaba kule kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, kawa ni bishara kwa wao. Thaniyan, البشارة بفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار في هذا الشهر المبارك مما يزيد في نشاط المؤمن للطاعات. إلي بشارة يكفنغلي وملانغ ويبيبو نكفنغ وملانغ ويموتو كتك مويزي وليون بارك هو رمضان نجامو أمبالو lazidisha nashat kwa mu'min kufanya mambo ya khiri. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja wa yunadi munadin, na hunadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir, ewe unayetaka kufanya khiri songa mbele, tangulia katika kufanya khiri, na ewe unayetaka kufanya shari basi punguza shari yako katika mwezi wa Ramadhani. Tizama sisi ndio tunavyo ukabili mwezi wa Ramadhani, kuwa anayetaka khiri atangulia ama anayetaka shari izuia. Sasa hivi kumebakia masiku machache kwa Ramadhani, ndio madude yale makera miali ya futofuto vumbi, dhumna ndio za futo vumbi, watu watayarisha ludo, karata ndio zaekwa vizuri, shanua zile karata za plastiki. Sasa hivi ndio watu waanza kukusanya vituko vituko kama hivi, ambapo mwaka mzima alikuwa hana muda huyu wa kucheza vitu vya kijinga kama hivi, lakini kifika Ramadhani ndio watu upuzi wote waliokuwa nao wataka kuweka. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baghi ya shari aqsir, ewe unayetaka shari punguza shari yako katika mwezi wa Ramadhani. Wala usiseme mimi na uwa time, wewe wajiua wewe, time iko vile vile, utakwenda wengine watakuja, Jumatatu ni ile ile, Jumanne ni ile ile, mpaka Jumapili nzile zile, hazibadiliki. Sio eti tukiondoka sisi kutakuwa na juma nane sio juma ngapi, siku nzile zile. Ni wewe ndio wajiua, kwa sababu ule wakati ukishapita wako utaondoka katika ulimwengu hujafanya chochote. Kwa hivyo usijidanganye ukasema twa kill time, wewe wajiua wewe, ile time iko vile vile. Jitizame yale unaoyafanya. Fihi fadhlu shahri Ramadhani al-mubarak, katika hadithi hii pia kuna fadhila ya mwezi wa Ramadhani مبارك. ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وصفدت الشياطين وتصفد الشياطين. katika mwezi huu ndio ufunguliwa milango ya pepo, kufungwa milango ya moto, mashaitani wakafungwa, wale magwiji wao maradatu shayatin ufungwa. فيه أن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بلغه وقام بحقه فقام ليله وصام نهاره ورجع فيه إلى مولاه من معصيته إلى طاعته. هابا بيكون فائدة كومتك إنجليوة نموزي ورمضاني ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala amempa kwa yule ambaye Ramadhani itaingia akaitekelezea haki yake, kufunga mchana, kusimama usiku, karegea kwa Mola wake kutoka katika maasi kuingia katika taa. Tutizame namna Ramadhani zetu tunavyozipokelea, kwa sababu ni neema, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi ambao tulifunga na wao mwezi wa Ramadhani uliopita? lakini hawataidiriki Ramadhani hii itakayokuja. Hata sisi wazungumzaji na wasikilizaji, nani anayejua kuwa ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani akiwa na afya yake, akiwa mzima, akiwa ana uhai? Nani anayejua? Kwa hiyo mtu akiipata ajue ni fursa ya umri, aitumie kisawasawa. Hajui ikiwa hii Ramadhani itaisha, ile nyingine ataipata au la, hakuna anayejua. Ghafla waweza kuondoka, si lazima uwe na maradhi. Wako wangapi katika watu ambao wameondoka ulimwenguni bila maradhi yoyote, wazima? Ndio tunaona wengi wetu sisi kisikia fulani amefariki, na jana ulikuwa naye, ah, kwani alikuwa na nini? Kwa siku yake imfika, siku yake imfika, akaondoka. Si lazima awe na maradhi au asiwe na maradhi, siku ikifika mtu ataondoka ulimwenguni. Kwa hivyo ni neema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakufikisha katika mwezi wa Ramadhani ukiwa na afya yako na siha yako. Itumie kwa kadri ya unavyoweza. Si Ramadhani inaingia waanza kuuliza msikiti gani saa robo, msikiti gani saa robo, wenda msikiti robo saa tarawehu utoshamaliza, wainama wakienuka wakitoka pale viuno vya umma kikubwa, akwambia nenda kutembeza uji, ashika kiuno kitambi kishafura kisawasawa waftari, azunguka mjini tu akitizama huyu na yule mpaka Ramadhani yaisha, yuenda kwa namna hii. Wallahi yuko bwana mmoja niuliza, mimi naswali msikiti fulani, ile swala ya swihi, lakini nimuuliza kwa nini wauliza hivyo, asema salala sijaona mimi mpaka yeye mwenyewe ni mtu ami, si talib ilm, auliza hilo swali, msijua msikiti gani, lakini robo saa. Na juzi Sheikh Al-Fauzan alielezewa kuhusu imam yuko Riyadh, alikuwa akiswalisha tarawih kwa muda gani na Isha, kwa nafikiri si dakika 20, si nusu saa hapo, naam, dakika 25 aya Isha pamoja na tarawih dakika 25 washamaliza. Huyo watoshamaliza mwezi huu mmoja peke yake, pia twalalamika, ambapo tutakana tujibidiishe katika kufanya ibada. Ukiisha ule mwezi, alhamdulillah, umefanya ibada kiasi cha kuwa roho yako iko baridi, kuwa angalau mmejaribu na muomba Allah atakabali yale niliyofanya. Na pamoja na hayo, haitakikani mja aone kuwa la, safari mimi nimefanya ibada kweli kweli mimi. La wallah. Hatujui za kubaliwa zikubaliwe, Allahu a'lam. Almuhim, awe mja katika mwezi kama huu atarudi kwa Mola wake na kuacha maasi na kuelekea katika taa. Khamisan fihi istiqbal hadha ash-shahr al-'azim بفرح وسرور لأنه موسم من مواسم الطاعة. ndani ya hii hadithi utapata faida kuwa tuupokelee mwezi wa Ramadhani kwa furaha, tufurahikie huu mwezi kwa sababu ni mausim, ni msimu wa taa. Na ndio ukaona wengi katika watu unapofika mwezi wa Ramadhani hubadilika, ikawa mtu kutoka katika maasi ya ukamuona masha Allah sala zote azipata kwa jamaa, wabadilika watu wengi. Ingawa ni khasara, wengine ndio mwezi wa Ramadhani ni mwezi wao wa kuchuma madhambi wal iyadhu billah. Kuna wale ambao sasa hivi wapige hisabu kwa ikifika mwezi wa Ramadhani Waislamu watakuwa wingi msikitini, viatu vitakuwa vingi, na watu wa kujisahau wengi watakuwa katika vile viatu vyao kuvieka. Ah, pale basi Ramadhani itakuwa neema, viatu vienda tu. Nakumbuka kuna Ramadhani moja hapa, bwana mmoja alibiwa viatu hapa, kamwambia subiri na champali nakuletea, mimi nikavieka vyangu pale nikapanda juu, nikichukua champali nikirudi na vile vyangu pia vishaenda hapo hapo, na yule bwana nsimama hapo hapo, vinkwenda vipi sijui. Lakini kuna watu ndio shughuli yao hiyo, yaani kifika Ramadhani yeye ndio uivi ufanya, utapeli, mambo yote yafanya. Na kuna wale sija kula iftari, wale ndio uzidi katika mwezi wa Ramadhani. Yani mtu simama, mimi sijala hapa msikiti wetu kwa mfano, alhamdulillah kuna watu jitolea wakapika iftari hapa nje, pia bado mtu simama sijala iftari, si utoke ule hapo, toka kula, kuna pilau hapa nje. Na kuna mmoja asema sijasimama ghafla tu katika sijakula si nini, nikamwambia eh, kumpilau hapa basi kidogo uone haya, kumpilau nje bure, chukua kula, kula mpaka ushibe, tena wewe tutakupa priority, wewe first priority, kwa vile hujakula siku mbili, kula sinia tatu maliza. Lakini ni uongo ambao watu waufanya, ikiingia mwezi wa Ramadhani waichukulia ndio nini, ndio fursa. Wahawa wapunguze mambo haya, ni mwezi wa kufanya ibada, ni mwezi wa watu kufurahia, ni mosim wa taa, watu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezi jua, yaweza kuwa sababu mwezi wa Ramadhani ukiingia, ya mtu ambaye alikuwa katika maasi akabadilika maisha yake, kuwa baada ya kuingia katika ibada aamue kuwa Ramadhani ikiisha khalas ndio nishawacha yote yale nilikuwa kifanya, narudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu wengi wamebadilika kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. المسائل المتعلقة بالحديث مسائل ينوفنغمان حديث انتشكوا موجة وهراكة حكم التهنئة بشهر رمضان حكم يكوبيانا بونجيزي وكوينجيا موزي ورمضان وتوانبيانا رمضان مبارك نوينجينا هو انبيانا رمضان كريم نهيلي baadhi ya wanaovioni wamelikataa, ingawa nitakuja kulizungumzia kesho inshallah kwa kirefu, sababu limeleta utata baina ya watu. Kwa je, yajuzu kumwambia mtu Ramadhan Karim? Almuhim, hukumu ya kupongezana kuingia kwa Ramadhani. Kana sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabashiria masahaba wake kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Na hii hadithi tuliyosoma hapa, atakum shahru ramadhan shahrun mubarakun, mpaka mwisho wa hadith, hii ni tahnia Mtume sallam alikuwa akiwapa masahaba wake. Qala ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lataif al-Ma'arif, ibn Rajab asema, قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا شهر رمضان. هي حديث أصل كتك تهنئة كبيانا بونجيزي نكبشريانا باذي واتك ونجين وكونجي مويزي ورمضان. كيشا كسيما كيف لا يبشر أو كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، فيبي أسيبشري مؤمن kufunguliwa milango ya pepo. Kifala yubashar almudhnib bighalqi abwab an-niran, vipi asibashiriwe mwenye dhambi kuwa milango ya moto imefungwa, kwa hivyo arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kifala yubashar al-aqil biwaqtin yughallu fihi shayatin, vipi asibashiriwe mwenye akili kwa wakati ambao mashaitani ufungwa. Kisha akasema min aina yushbihu hadha zaman zaman, wapi wewe utapata zama zinazofanana na zama za mwezi mtukufu wa Ramadhani? Haiwezekani kuwa sawa. Mwezi wa Ramadhani fadhila yake ni kubwa, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun, wallahi wengi katika watu upata hasara katika mwezi wa Ramadhani, ukawakuta kama tulivyotaja kwa sasa hivi ndio wapanga michezo ambao wataicheza katika mwezi wa Ramadhani, wakati ambapo ni umri Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtu akiingiliwa na Ramadhani autumie umri wake katika taa. Sasa hivi atakikana apange ni juzu ngapi atazisoma kila siku, ni darasa ngapi atahudhuria za ilmu kila siku, kiasi gani cha ilmu wataongeza mpaka mwezi wa Ramadhani uishe. Ikiwa ni mtu mwenye uwezo, ajipange ni wangapi ambao aweza kuwafuturisha, ikawa atapata ajr ya Ramadhani zaidi ya ile moja. Bimaana kila ukimfuturisha, man fattara saiman falahu ajru, mwenye kumfuturisha yule aliyefunga atapata ajri mfano wa ajri yake, min ghairi an yanqus min ajri shay, bila ya kupungua katika ajri yake yule aliyefunga chochote. Mtu akapanga kuwa mimi mwezi wa Ramadhani kwa siku moja naweza kufuturisha mtu mmoja, kafuturisha. Bimaana ikiisha Ramadhani itakuwa ni kama amefunga miezi mingapi? Miwili, yake yeye na yule aliyemfuturisha. Kaif yule ambaye afuturisha watu 100, 150, 200 kwa mwezi mzima, huyu atakuwa amekusanya ajiri ngapi? Ngapi atahesabiwa amefunga Ramadhani ngapi? Mbona hatupigi mahesabu haya katika tunapofanya ibada zetu? Tizama, lau kama mtu afanya biashara sasa hivi, atapiga mahesabu namna gani ataongeza faida. Akiona kuwa ikifika season hii basi ndio biashara huwa ya noga, basi wakati kama ule atajibidisha sana katika biashara yake, bidhaa atazituma na nini, mambo mengi atayafanya. Ikifika mausimu wa biashara, watu wafanye biashara wachangamuka katika biashara zao, kadhalika atakikana mu'min awe mwerevu katika taa yake. Ikiwa kumfuturisha mmoja tu aliyefunga mpaka mwezi uishe ni sawa na kufunga Ramadhani mbili, kwa nini nisizifanye tatu? Kwa nini nne? Na uwezo wa tano? Tayib, na uwezo wa kufuturisha watu 100. Ikiwa itaisha Ramadhani nitahesabika mmefunga Ramadhani 101. Nani atakayefika umri huo? Nani ajua kuwa ataishi umri huo? Lakini kwenye Ramadhani moja mtu aweza kufunga Ramadhani 100 ikiwa hisabu zake za ibada zitakuwa nzuri. Sababu haya ndiyo mambo ambayo Muislamu atakikana akae chini na kuyafikiria. Almuhim, yajuzu kupeana pongezi kwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhan biidhnillahi ta'ala. Darasa ya kesho tutalizungumzia hili suala peke yake, hukumu qaul Ramadhan karim biidhnillahi ta'ala. Hayo tutazungumzia kesho idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bihkamihi. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.